Kapsułek około 13 zł. Więcej na aselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeciej Polskiego Radia, na zegarach godzina 7. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Amerykański kongres pracuje już normalnie. W Waszyngtonie po zamieszkach obowiązuje godzina policyjna. Kamil Stoch wygrywa po raz trzeci w turnieju czterech skoczni. Pewnie wygrał ostatni konkurs. Szczepionka przeciwko koronawirusowi koncernu Moderna trafi do Polski już w przyszłym tygodniu. A jeszcze dziś amerykański kongres może ostatecznie zatwierdzić zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich. Izba reprezentantów w ślad za Senatem odrzuciła w nocy podjętą przez republikanów próbę unieważnienia zwycięstwa kandydata demokratów w Arizonie. A wniosek przepadł stosunkiem głosów 303 do 121. Głosowanie było opóźnione przez wtargnięcie zwolenników Donalda Trumpa do gmachu kongresu. W zamieszkach na Kapitolu zginęły 4 osoby, aresztowano ponad 50 protestujących. W starciach rannych zostało kilkunastu policjantów. Jak przed chwilą relacjonował na naszej antenie Marek Wałkuski, w Waszyngtonie jest spokojnie. Miasto zabezpieczają policja i Gwardia Narodowa. Do południa naszego czasu w amerykańskiej stolicy obowiązuje godzina policyjna. Wznawiając obrady kongresu, wiceprezydent Mike Pence odniósł się do zamieszek. Do tych, którzy siali spustoszenie dziś w naszej stolicy. Nie wygraliście. Przemoc nigdy nie wygrywa. Zwycięża wolność. To wciąż jest Izba Ludu. Ponownie zbieramy się w tej Izbie i świat znów będzie świadkiem odporności i siły naszej demokracji. Przywódcy republikanów i demokratów w Senacie zgodnie potępili zamieszki. Republikański senator Mitch McConnell zapewniał, że prace zostaną sfinalizowane. Teraz dokończymy to, co zaczęliśmy. Dokończymy ten proces zgodnie z prawem i precedensami i konstytucją, zgodnie z jej literą, i zatwierdzimy zwycięzcę wyborów prezydenckich 2020 roku. Przestępcze zachowania nigdy nie zdominują kongresu. Liczenie głosów elektorskich w wyborach prezydenckich ma zakończyć się ogłoszeniem nowego prezydenta. W grudniowym głosowaniu elektorów Joe Biden otrzymał 306 głosów, a Donald Trump 232. Kamil Stoch po raz trzeci w karierze najlepszy w turnieju czterech skoczni. Polak pewnie wygrał ostatni konkurs w austriackim Bischofshofen. Trener naszych skoczków Michał Doleżal nie kryje dumy i podkreśla, że Kamil Stoch jest zawodnikiem kompletnym. Sam skok jest złożony z więcej części. Kamil potrafi być po prostu jeden z najlepszych na świecie w każdym tym atutu i dlatego jest jednym z najlepszych skoczkiem w historii. A więcej o biało-czerwonym triumfie w turnieju czterech skoczni za chwilę w sporcie. Już ponad 140 tysięcy osób zaszczepiło się przeciwko koronawirusowi. W przyszłym tygodniu akcja szczepień w naszym kraju może przyspieszyć. Polska otrzyma bowiem szczepionki od drugiego producenta koncernu Moderna. Informacje w tej sprawie zebrał Karol Surówka. Polska otrzymuje już szczepionki od firmy Pfizer-BioNTech. Do naszego kraju będzie docierało co tydzień co najmniej 300 tysięcy dawek od tego producenta. Dodatkowo do końca marca do naszego kraju trafi 840 tysięcy dawek szczepionki od firmy Moderna. Producent ten otrzymał wczoraj zielone światło od Europejskiej Agencji Leków. Szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień, Michał Dworczyk, zwraca uwagę, że szczepionka Moderny różni się od preparatu Pfizera. Można między innymi ją przechowywać w temperaturze od 2 do 8 stopni Celsjusza przez 30 dni. W Polsce na szczepienie zapisało się już co najmniej 500 000 osób z grupy 0, do której należą pracownicy służby zdrowia. Zapisy dla zerowej grupy potrwają do 14 stycznia. Później zgłosić będą mogły się osoby z kolejnych grup. Karol Surówka, Polskie Radio. Wczoraj potwierdzono u nas ponad 14 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. Zmarły 553 osoby. To najwyższe liczby od początku grudnia. Mimo pandemii w całym kraju w symbolicznej formie przeszło 2,5 tysiąca mini orszaków Trzech Króli. W Łodzi Kacper, Melchior i Baltazar dotarli z darami do domu samotnej matki. Zebraliśmy około 5 tysięcy paczek. Ludzie byli bardzo hojni. Głównie to są pampersy, chusteczki myjące, mleko modyfikowane, butelki, smoczki, wszystko, co jest potrzebne noworodkowi. Mówi jedna z wolontariuszek, Ewa Bociek. Za dary dziękowała dyrektor domu siostry Magdalena Krawczyk. Te dary nam na bardzo długo wystarczą i można powiedzieć, że jedna troska z głowy mniej dzięki właśnie wsparciu. Ze względu na ograniczenia w orszakach Trzech Króli mogło oficjalnie uczestniczyć do 5 osób. To był serwis Trójki.

Trójka. Program trzeci. Minut po godzinie 7 w porannym programie Pora na Trójkę. Dzisiaj zastanawiamy się, w jaki sposób pomóc dzieciakom przetrwać ferie w domu i konfrontujemy te obecne trudne czasy z tym, jak to kiedyś drzewiej bywało. 2 2 7 3. Kłaniam się, witam śnieżnie z Torunia. No właśnie to, co zobaczyłem za oknem, przypomniało mi podwórko, przy którym nasze kamienice, to rodzice, a były mrozy, to po prostu lali wodę i mieliśmy lodowisko. Czasy były dziwne, ale powiem, że z punktu widzenia dziecka, no to było fantastyczne. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3. Teraz też według wielu, no można by powiedzieć, że mamy dziwne czasy. W każdym razie to jest klasyczna wersja spędzania czasu przez najmłodszych, czyli na zewnątrz. Tymczasem alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu w ferie jak najbardziej istnieją, także w świecie wirtualnym. Na pomysł zagospodarowania podczas ferii kawałka sieci dla dzieci i młodzieży wpadli przedstawiciele wrocławskiego ZOO, którzy za darmo dają możliwość zapisania się dla osób z całej Polski. Zajęcia prowadzą pracownicy, którzy na co dzień opiekują się dzikimi zwierzętami. Do klatki i akwarium zanurkował reporter Piotr Żółnowski i zapytał panią Monikę Bielec z wrocławskiego ZOO o to, jak te zajęcia wyglądają w praktyce. Przygotowaliśmy możliwość uczestnictwa w takich zajęciach online, nie ze szkoły, ale właśnie z domu, czyli każdy chętny, każdy rodzic może do nas zadzwonić, napisać i umówić się na takie zajęcia. W takich zajęciach może uczestniczyć do 30 osób, ale możemy też je zorganizować dla jednego dziecka. Mamy do wyboru 4 różne tematy dotyczące zwierząt. Są one dostosowane do grup wiekowych. Dotyczą na przykład takich gatunków jak małpy. Dotyczą drapieżników Polski, bo często dzieci nie mają pojęcia, że w naszych lasach też można spotkać na przykład rysie. Podczas tych zajęć też oferujemy karty pracy, które razem z dziećmi rozwiązujemy, dyskutujemy. Dzieci mogą nam zadać różnorodne pytania, więc mogą przy okazji od razu na żywo z nami o tym porozmawiać. Bardzo dziękuję. To pani Monika Bielec z wrocławskiego ZOO w rozmowie z Piotrem Żółnowskim. Tymczasem zachęcam serdecznie do pozostania z Trójką również po godzinie 12, gdzie mamy przygotowany cały cykl do końca tego tygodnia i jeszcze w przyszłym tygodniu właśnie jest to cykl dla najmłodszych, pokazujący, no, jak można wolny czas spędzać z odbiornikiem radiowym, z lekcjami angielskiego, z informacjami ze świata rozrywki elektronicznej i wiele więcej. To po 12. Tymczasem teraz w Trójce Koma i utwór Spadam. Spadam, powoli spadam, w korytarze świateł, po mruki znaczeń. Spadam, jakby nie było całego świata, jakby nie było. Czuję ciała i tylko błagam o 25 minut po godzinie 7. Na chwilę zostawmy, odłóżmy na bok temat ferii. Wrócimy do niego za chwilę. Natomiast teraz pora na cotygodniowy stały cykl Marka Zalewskiego o podróżach. Będzie jednak trochę zimowo, dlatego że powstała jeszcze w czasach carów. Jej długość to ponad 9 tysięcy kilometrów, a główna trasa prowadzi z Moskwy do Władywostoku. Chodzi oczywiście o kolej transsyberyjską, która wiedzie przez tajgę, tundrę i stepy kilku stref czasowych. Marek Zalewski. Dla wielu to ciągle przygoda życia. Ja chciałem kolei transsyberyjskiej tylko spróbować. Przyleciałem samolotem do Jekaterinburga na Uralu i stamtąd wybrałem się pociągiem do Irkucka. Bilet nie był tani i miałem wielkie szczęście, że udało mi się go szybko kupić. Do wagonu można było wejść po sprawdzeniu biletu, paszportu. Widziałem też, jak rodzice pokazywali akt urodzenia dziecka, które chcieli zabrać w podróż. W pociągu jechali sami Rosjanie. Niemal wszyscy natychmiast po wejściu do przedziałów poprzebierali się w dresy, wyjęli wałówkę i oczywiście wysokoprocentowy płyn. Moi współtowarzysze pili równo, zagryzali, a potem szli spać. Gdy się budzili, sięgali po książkę. Widziałem, że czytali rosyjskich klasyków, Gogola i Tołstoja, ale ta lektura jakoś im nie szła. Byli ciekawi inostrańca, czyli cudzoziemca, takiego jak ja, a przy tym uprzejmi, towarzyscy i wiedziałem, że z głodu i pragnienia nie padnę. Po około 20 godzinach jazdy w Nowosybirsku, największym z miast Syberii, większość pasażerów wysiadła. W przedziale zostałem sam. Gdy pociąg ruszał, przyklejałem często nos do szyby zamkniętego na głucho okna i podziwiałem lasy i pola ciągnące się setkami kilometrów. Nawet jedna ze stacji na tej trasie nosi wymowną nazwę Tajga. To całkowicie inna Rosja niż jej europejska część. A życie, oprócz rozsianych po Syberii rozmaitych kopalń, toczy się tylko wokół kolei i według rozkładu przyjazdu pociągów. Dla mnie było to niesamowite, że co kilkanaście godzin musiałem przestawiać zegarek na inną strefę czasową, a świat wokół robił się coraz bardziej pusty. Na jednej z syberyjskich stacji wsiadła do pociągu handlarka z wiadrem szyszek. Skusiłem się, nie wiedząc, co kupuję. Okazało się, że to szyszka piniowa z orzeszkami w środku. Przez następne kilka godzin jazdy wydłubywałem orzeszki z szyszki. Na innej stacji skusiłem się na suszonego jesiotra zapakowanego w gazetę. I znów czas jazdy przestał mi się dłużyć. Zdarzył się też mały incydent w trakcie podróży. Na jednej z niedużych stacji, gdy większość pasażerów wytoczyła się na peron, żeby złapać świeżego powietrza i rozprostować kości, pociąg nagle ruszył. Ludzie w panice rzucili się do wsiadania. Sytuację uratowała tak zwana prowadnica, czyli mundurowy opiekun każdego wagonu, która pociągnęła za hamulec bezpieczeństwa. Prosiła nas wszystkich później o podpis pod pismem wyjaśniającym całe zdarzenie. Bez pisma i podpisu w Rosji ani rusz. Ta prowadnica zawsze dbała o to, by w wielkim zbiorniku na korytarzu był wrzątek dla pasażerów. Robiła też za parę rubli kawę i herbatę. To u niej załatwiłem też sobie prysznic. W niektórych wagonach do użytku personelu były prymitywne natryski i za opłatą po cichu mogli z nich korzystać też pasażerowie. Ja nie wyobrażałem sobie kilkudniowej podróży bez mycia i korzystałem z tej opcji ochoczo. Moja podróż do Irkucka trwała niecałe 3 doby. Pociąg wjechał na stację punktualnie, a ja jeszcze nie raz korzystałem z rosyjskich kolei. 28 minut po godzinie 7. I teraz Blur Song 2. Za relację z podróży koleją transsyberyjską dziękujemy Markowi Zalewskiemu. Jego stały cykl podróżniczy wraca za tydzień w czwartek. It wasn't easy, but nothing it is. No. Woo-hoo! When I feel at the middle, woo-hoo! And I feel that I need a woo-hoo! When I lie and I'm empty all of the time, but I never show what I need to. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. Yeah.

Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 8. Zajmujemy się dzisiaj feriami. Feriami dla najmłodszych, ale też tymi feriami, które kiedyś były, dawno temu. 2 dwójki, 7 trójek. Dzień dobry. Kiedyś to były kuligi. Się jechało saniami 12 kilometrów z piskiem i wrzaskiem od dworu do dworu. Wpadało się, wysączało się piwniczkę, opróżniało się spiżarnię, jechało się dalej do następnego dworu. A dzisiaj to nie jest, młodzież się rzuca śnieżkami, bo to zawsze i dystans, i trochę ruchu, no i pisku, i wrzasku. Kłaniam się. Trójka. Program trzeci. To this thing we keep cling to when you need. You don't have the right to ask where you go at night, but the way you sit my head to think someone's in your bed. Just lost the world war, and the scene slips away to the evenness I fake. It's a shit show world, 'cause I don't really want you, girl, but you can't be free, 'cause I'm selfish, I'm obscene. Siedemnaście minut do godziny ósmej. Teraz w programie trzecim Polskiego Radia wrócimy do tematu ferii zimowych. No i tego, że spędzają je najmłodsi w mieście i no, mogą wychodzić na zewnątrz. Tylko jak ten czas zorganizować? Kiedyś to było wiadomo. Witam, a Krzysiek z tej strony. No ja chciałem się tam udzielić troszkę, bo ja mam już 40 lat, w roku 41. Za moich czasów, za mojego dzieciństwa, to myśmy zawsze grali w piłkę. Śnieżaliśmy fragment boiska, takie bandy, ubieraliśmy na skarpetki woreczki jednorazowe, zakładaliśmy trampki, korki, cokolwiek, relaksy nawet się zdarzały i po prostu graliśmy w piłkę. Dzięki bardzo. A to domowej roboty wodoszczelne skarpetki są. Bardzo dziękuję. Dwie dwójki i siedem trójek. Natomiast w jaki sposób sprawić, żeby nasze pociechy nie nudziły się w domu? W tym roku ferie wraz z nimi najmłodsi trafili na właśnie ten trudny czas pandemii. Dzieci pozostawione są samym sobie albo po prostu nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Z braku pomysłu czasami zdarza się tak, że lądują na kanapie ze smartfonem lub przed komputerem, a jest z tej sytuacji wyjście. Jak nie dać się pokonać nudzie i rutynie, pytał nasz reporter Piotr Żółnowski. Zabawa z najmłodszymi dziećmi wymaga tego, żeby co jakiś czas, co mniej więcej 20 minut, zmieniać zabawę. Polecam wszystkim kuchcikowo, bo czy dziewczynka, czy chłopiec, czy małe, czy duże, zawsze może się czegoś nauczyć. A przy okazji kuchcikowa można mówić na temat zdrowego odżywiania. Po drugie, coś, co kocha każde dziecko, to są oczywiście eksperymenty. I znów możemy za pomocą sody i oczywiście mąki zrobić na przykład wulkan. Możemy razem z dzieckiem pokazać, w jaki sposób unosi się ciepło nad kaloryferem, grzejnikiem albo świeczką i powiedzieć o tym, jak ciepło się roznosi. Też polecam, żeby codziennie, niezależnie od pogody, wychodzić chociaż na króciutki spacer. I, co ważne, dziecko powinno się troszeczkę nudzić, bo jak dziecko chociaż trochę ma czas na nudę, to wtedy tworzy się jego kreatywność. Jak dziecko ma zapełniony non-stop czas, to właściwie nie ma czasu, żeby wruszyć swoją wyobraźnią. Mówiła pani Monika Milowska z Fundacji Tup Tup Tup w programie Trzecim Polskiego Radia. Rozmawiamy dzisiaj o feriach. Przypomnę numer 2273, w jaki sposób państwo angażują dzieciaki do tego, żeby nie spędzały całego dnia przed komputerem, bo jednak inne możliwości istnieją i właśnie o nich dzisiaj rozmawiamy. 2273 to po pierwsze pora na trójkę @polskieradio.pl również funkcjonuje. Ja tylko przypomnę z tego miejsca, że po 12 specjalny cykl dla najmłodszych w programie Trzecim Polskiego Radia. Teraz Greta Van Fleet. 10 minut pozostało do godziny 8. W porannym programie Pora na Trójkę codziennie gościmy doktora Sutkowskiego. Doktor Michał Sutkowski to prezes warszawskich lekarzy rodzinnych z uczelni Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. No dobrze, to zajmijmy się dla odmiany szczepieniami. Co pan na to? Bardzo proszę, oczywiście. Tak myślałem. To było do przewidzenia. Czy ta szczepionka, o której teraz mowa, ciągle wszędzie w mediach, czy ta szczepionka będzie nas chroniła także przed kolejnymi ewentualnymi koronawirusami? Przed tymi mutacjami, o których wiemy dzisiaj na świecie, czyli przed tymi 17 na dobrą sprawę, które są na świecie, prawdopodobnie nas będzie chroniła. Wszystko na to wskazuje. Oczywiście słowo prawdopodobnie wynika z faktu, że nie zrobiono w związku na przykład z nowym koronawirusem brytyjskim badań na ten temat, ale niewielkie zmiany w tym genomie wirusa w 20 kilku miejscach powodują, że nasz układ odpornościowy rozpozna go. Wszystko na to wskazuje i będzie skutecznie chronił nas przed zakażeniem. No dobrze, a jak idą szczepienia w Polsce? Bo ja czytałem, że we Francji z powodów jakichś tam ich wewnętrznych przepisów zaszczepiono raptem 400 osób. Z kolei w Niemczech ta liczba jest o 3 zera wyższa, jeśli nie przesadzam i dobrze pamiętam. Jak to idzie u nas? Ja myślę, że nieźle, dlatego, bo wbrew temu, co tak się powszechnie wydaje, choć mnie się wydaje także, że można by było jeszcze szybciej, rzecz jasna. Ten początek jest w całej Europie dość ślamazarny. Poza Izraelem i Danią, byśmy powiedzieli, na całym świecie to szło wolno. Amerykanie też 5 razy wolniej niż zakładali, więc pierwsze koty za płoty. We Francji z powodów proceduralnych tak się dzieje. W Polsce prawdopodobnie z powodu trochę świąt i powolnych dostaw, stosunkowo wolnych dostaw, od tego jesteśmy uzależnieni bardzo na świecie i w zależności od tych dostaw będzie pewnie ten proces różnie przebiegał. Ale nieźle, jesteśmy bodajże na 3. miejscu, jeśli chodzi o wyszczepianie na liczbę mieszkańców. Natomiast musimy na pewno wszyscy to zintensyfikować. No dobrze, to jeszcze jedno krótkie pytanie na koniec, zahaczające o teorię spiskową, bo na takiej stronie znalazłem taką informację, dlatego chciałbym to wyjaśnić, bo ludzie wchodzą, czytają i potem wierzą w takie rzeczy. Podobno, przedwczoraj rozmawialiśmy o tym, że żeby w ogóle społeczność nabrała odporności zbiorowej, trzeba zaszczepić 70% tej społeczności. I w związku z obliczonym przez kogoś tempem obecnym szczepienia wynika, że te 70% Polaków będzie zaszczepionych do 2025 roku. Czy to ma sens? Że to będzie aż tyle trwało. Nie będzie tak oczywiście. Właśnie mówimy tutaj o tempie szczepień, które musi być wzmocnione i będzie wzmocnione. Ono już w ostatnich dniach nabiera rumieńców i nabiera rzeczywiście określonych liczb, więc spokojnie. Trzeba, żeby ta populacyjna odporność była rzeczywiście, to trzeba odpowiedzialności też populacyjnej, zbiorowej, więc chęci do szczepień. Rzeczywiście powinno się zaszczepić 60-70% osób i to możemy uzyskać nawet w ciągu 6-9 miesięcy, chociaż jest to trudne, ale możemy jeszcze w tym roku. Trzymam kciuki zatem, żeby wszystko poszło zgodnie z pańską myślą i zgodnie z linią obraną. Bardzo panu dziękuję. Doktor Michał Sutkowski. Bardzo panu dziękuję. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Dziękuję bardzo. Spokojnego czwartku. Wzajemnie. Doktor Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych uczelnia Łazarskiego. 6 minut z małym hakiem zostało nam do godziny 8. Hope of Deliverance i Paul McCartney brzmi kusząco. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day, you will understand.